พื่อปฏิบัติต่อทุกข์นั้นๆอย่างถูกต้องด้วยการยอมรับรู้สู้หน้าสิ่งที่มีอยู่ซึ่งตนจะต้องเกี่ยวข้องไม่ใช่เลี่ยงหนีอำพรางปิดตาหลอกตัวเองหรือแม้กระทั่งปลอบใจตนประดุจดังว่าทุกข์เหล่านั้นไม่มีอยู่หรือตนเองหลีกหลบไปได้แล้วและกลายเป็นผู้สร้างปมปัญหาเสริมทุกข์ให้หนักหนาซับซ้อนและรุนแรงยิ่งขึ้นแต่เข้าเผชิญหน้าทำความรู้จักแล้วเอาชนะอยู่เหนือมันทำตนให้ปลอดพ้นได้จากทุกข์เหล่านั้นปฏิบัติต่อทุกข์โดยทางที่จะทำให้ทุกข์ไม่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่อย่างชั่วคราวจนถึงโดยถาวรข้อ 3 อนัตตาและอนัตตลักษณะคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคแสดงอัตของอนัตตาไว้อย่างเดียวว่าชื่อว่าเป็นอนัตตาโดยความหมายว่าไม่มีสาระอสาระกับเถนะที่ว่าไม่มีสาระก็คือไม่มีแก่นสารไม่มีแก่นหรือไม่มีแกนหมายความว่าไม่มีสิ่งซึ่งเป็นตัวแท้ที่ยืนยงคงตัวอยู่ตลอดไปดังคำอธิบายว่าโดยความหมายว่าไม่มีสาระหมายความว่าไม่มีสาระคือตัวตนเพราะอัตตสาระคือตัวตนที่เป็นแก่นหรือตัวตนที่เป็นแกนที่คิดคาดคิดกันเอาว่าเป็นอาตมันอัตตาคือตัวตนเป็นผู้สิงอยู่หรือครองอยู่คือนิวาสีเป็นผู้สร้างหรือผู้สร้างสรรค์บันดาลคือกาลกะเป็นผู้เสวยเวทกะเป็นผู้มีอำนาจในตัวสยังวสีเพราะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์คือคงตัวอยู่ไม่ได้มันไม่สามารถห้ามความไม่เที่ยงหรือความบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปแม้ของตัวมันเองได้แล้วความเป็นผู้สร้างผู้บันดาลเป็นต้นของมันจะมีมาจากที่ไหนเล่าเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็ถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธมีความบีบคั้นขัดแย้งข้องขัดต่างๆดังนี้เป็นต้นจะสังเกตเห็นว่าความหมายที่ว่าไม่มีสาระคือตัวตนนี้ท่านกล่าวไว้โดยสัมพันธ์กับความหมายว่าโดนบันดาลไม่ได้หรือไม่มีอำนาจในตัวทั้งนี้เพราะถ้ามีตัวตนคงที่ยั่งยืนอยู่เป็นแก่นเป็นแกนจริงแล้วก็ย่อมขืนย่อมฝืนความเปลี่ยนแปลงได้ไม่ต้องเป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงนั้นยิ่งถ้าเป็นผู้ครอบครองก็ย่อมต้องมีอำนาจบังคับสิ่งที่ถูกครอบครองให้เป็นไปอย่างไรอย่างไรก็ได้ตามปรารถนาแต่ตามความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ความไม่เป็นตัวตนและความไม่มีตัวตนสิงสู่อยู่ครองจึงมีความหมายเด่นในแง่ที่ว่าไม่มีอำนาจบังคับไม่เป็นไปในอำนาจขัดแย้งต่อความปรารถนาโดยในนี้คัมภีร์รุ่นอรรถกถาจึงนิยมแสดงความหมายของอนัตตตาว่าชื่อว่าเป็นอนัตตาโดยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจอวัสวัตตนะตนัตเถนะหรืออวัสวัตตนะโตคือเพราะไม่เป็นไปในอำนาจและอธิบายในทํานองว่าไม่มีใครมีอำนาจบังคับตามใจปรารถนาโดยไม่ทำตามเหตุปัจจัยต่อข้อ ต่อสังขารทั้งหลายว่าสังขารที่เกิดขึ้นแล้วจงอย่าถึงความทรงอยู่ที่ถึงความทรงอยู่แล้วอย่าชราที่ถึงชราแล้วจงอย่าแตกดับจงอย่าบอบโทรมด้วยการเกิดขึ้นและการเสื่อมสลายตลอดจนอ้างพุทธพจน์ที่ตรัสว่าบุคคลย่อมไม่ได้ตามปรารถนาในรูปและในขันธ์อื่นๆว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้ขยายความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏเป็นต่างๆนั้นเมื่อวิเคราะห์ตามสภาวะถึงที่สุดแล้วหาใช่มีตัวแท้ตัวจริงที่คงที่คงตัวยั่งยืนอยู่ยงดังที่เรียกชื่อกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่แต่เป็นเพียงกระบวนธรรมคือธรรมะปวัตติคือกระบวนการแห่งสังขารธรรมทั้งหลายหรือกระบวนแห่งรูปธรรมและนามธรรมขันธปวัตติที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆมาประชุมหรือประมวลกันเข้าและองค์ประชุมองค์ประกอบเหล่านั้นแต่ละอย่างล้วนมีการเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายเป็นไปโดยอาการที่สัมพันธ์สืบเนื่องส่งทอดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันทั้งภายในกระบวนธรรมที่กำหนดแยกว่าเป็นกระบวนหนึ่งกระบวนหนึ่งและระหว่างกระบวนธรรมบางกระบวนทั้งหลายในสภาวะเช่นนี้มีสิ่งที่ควรกำหนดเป็นข้อเด่นอยู่4ประการคือ 1. ไม่มีตัวตนที่แท้จริงของสิ่งนั้นยืนตัวเป็นแก่นเป็นแกนอยู่ 2. สภาพที่ปรากฏนั้นเกิดจากองค์ประกอบต่างๆมาประชุมกันปรุงแต่งขึ้น 3.องค์ประกอบเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายอยู่ตลอดเวลาและสัมพันธ์เป็นปัจจัยแก่กันประมวลขึ้นเป็นกระบวนทัพ 4. ถ้ากำหนดแยกออกเป็นกระบวนทัพย่อยๆมากหลายก็มีความสัมพันธ์เป็นปัจจัยต่อกันระหว่างต่างกระบวนทัพด้วยกระบวนธรรมที่องค์ประกอบต่างๆซึ่งเกิดสลายและสัมพันธ์เป็นปัจจัยแก่กันประมวลขึ้นนี้ดำเนินไปเรื่อยๆปรากฏภาพและกลายไปต่างๆทั้งนี้จะปรากฏภาพและกลายไปอย่างไรก็สุดแต่องค์ประกอบและความเป็นเหตุปัจจัยแก่กันนั้นนั่นเองเป็นส่วนที่สำเร็จเสร็จสิ้นครบถ้วนในกระบวนการโดยไม่มีตัวตนอะไรอื่นอีกที่จะเข้ามาแทรกแซงหรือทำให้เป็นไปอย่างอื่นได้คือไม่มีตัวตนตัณหาจากกระบวนการนั้นไม่ว่าจะในความหมายว่าเป็นตัวแกนภายในที่ยืนยงคงที่ฝืนความเป็นไปตามเหตุปัจจัยสามารถทำให้เป็นไปโดยลำพังความสามารถของตนได้หรือในความหมายว่าเป็นตัวการภายนอกที่สามารถสร้างสรรค์ดลบันดาลให้เป็นไปอย่างอื่นโดยไม่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อองค์ประกอบต่างๆประชุมกันเข้าและสัมพันธ์เป็นปัจจัยแก่กันปรากฏเป็นภาพรวมอย่างหนึ่งขึ้นมนุษย์มักตั้งชื่อเรียกภาพรวมนั้นเช่นว่าคนม้าแมวมดรถร้านบ้านนาฬิกาปากกานายกเด็กหญิงขอเป็นต้นแต่ชื่อเหล่านั้นเป็นเพียงคำเรียกขานที่สมมติกันขึ้นใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสื่อสารสำหรับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เท่านั้นมันหาใช่เป็นสภาวะที่มีอยู่แท้จริงไม่คือมันไม่มีตัวตนอยู่จริงต่างหากจากส่วนประกอบที่มารวมกันเข้านั้นถ้าแยกส่วนประกอบทั้งหลายออกจากกันก็จะมีส่วน พียงส่วนประกอบแต่ละหน่วยที่มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างของมันอยู่แล้วหาตัวตนของภาพรวมที่ตั้งชื่อให้นั้นไม่พบจะชี้ตัวลงที่ไหนก็ไม่มีชื่อที่ตั้งให้แก่ภาพรวมนั้นเป็นตัวตนสมมติที่สร้างขึ้นซ้อนสภาวะที่เป็นจิตซ้อนอยู่ลอยๆไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงไม่มีอำนาจไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนธรรมที่กำลังเป็นอยู่นั้นเลยนอกจากโดยความยึดถือซึ่งก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งอยู่ในกระบวนธรรมเองในเมื่อเป็นเพียงของสมมติและเป็นของซ้อนอยู่ลอยๆก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่มันจะไม่มีอำนาจหรือไม่มีทางที่จะไปบังคับกระบวนธรรมหรือองค์ประกอบใดๆในกระบวนธรรมให้เป็นไปอย่างหนึ่งอย่างใดได้กระบวนธรรมคือกระบวนแห่งสังขารธรรมก็เป็นไปของมันตามเหตุปัจจัยไม่เป็นไปตามความปรารถนาไม่ขึ้นต่อตัวตนที่ซ้อนลอยนั้นที่ว่าไม่เป็นไปตามความปรารถนาก็เพราะเมื่อว่าตามความเป็นจริงแล้วความปรารถนานั้นก็หาใช่เป็นความปรารถนาของตัวตนไม่แต่เป็นเพียงองค์ประกอบอย่างหนึ่งอยู่ในกระบวนธรรมและเป็นองค์ประกอบที่ไม่ใช่ตัวให้สำเร็จกิจมันจะให้สำเร็จผลได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นตัวผลักดันให้เกิดปัจจัยขั้นต่อไปคือการลงมือทำหรือปฏิบัติการซึ่งก็คือเป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยนั่นเองการที่จะมีตัวตนซ้อนลอยเป็นตัวตนต่างหากอยู่จริงๆย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเป็นไปได้ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะตัวคงที่ซึ่งไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นขวางขืนกระแสอยู่พาให้องค์ประกอบต่างๆเรรวนไปหมดไม่เป็นกระบวนธรรมยิ่งกว่านั้นตัวตนซ้อนนั้นก็อาจจะขัดขวางแทรกแซงและบิดผันธรรมทั้งหลายให้เป็นไปอย่างอื่นจากความเป็นไปตามเหตุปัจจัยอีกด้วยแต่ความเป็นไปที่จริงแท้ก็คือสังขารธรรมทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยดังนั้นตัวตนสังหารจากกระบวนธรรมจึงไม่มีอยู่จริงไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกกระบวนธรรมนั้นก็ตามเมื่อส่วนประกอบทั้งหลายรวมกันเข้าปรากฏรูปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีการบัญญัติเรียกชื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันยอมรับกันโดยสมมติเมื่อองค์ประกอบทั้งหลายพร้อมอยู่ปัจจัยต่างๆค้ำจุนหล่อเลี้ยงอำนวยก็คงรูปร่างหรือคงสภาพอยู่ตามที่สมมติเป็นตัวตนอย่างนั้นแต่เมื่อใดองค์ประกอบทั้งหลายแยกพรากจากกันหรือปัจจัยแวดล้อมไม่เกื้อกูลสภาพตัวตนนั้นก็หายไปเหมือนดังเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึงระดับหนึ่งน้ำแข็งก็ละลายตัวตนที่ชื่อว่าน้ำแข็งหายไปเหลืออยู่แต่น้ำเหลวเมื่อความร้อนเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งโดยสัมพันธ์กับความกดอากาศน้ำเหลวก็ระเหยกลายเป็นไอน้ำสภาพตัวตนของน้ำเหลวก็สิ้นไปหรือเมื่อกระดาษถูกเผาไฟไหม้หมดแล้วเหลือแต่ฝุ่นเท่าไฟก็หาตัวตนที่จะเรียกว่ากระดาษไม่ได้อีกต่อไปความหมายของอนัตตาที่ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากองค์ประกอบต่างๆมาประชุมกันเข้าสัมพันธ์กันเป็นไปตามเหตุปัจจัยว่างเปล่าจากตัวตนที่เป็นแกน อันยืนยงคงตัวปราศจากตัวการที่สร้างสรรค์บรรดาลนี้เป็นความหมายพื้นฐานที่อาจจะอ้างความในคัมภีร์มาช่วยเสริมความเข้าใจได้หลายแห่งเช่นพระบาลีว่าอาศัยเครื่องไม้เถาเชือกดินฉาบและหญ้ามุงมีช่องว่างแวดล้อมย่อมเรียกกันว่าเป็นเรือนชั้นใดอาศัยกระดูกเส้นเอ็นเนื้อหนังมีช่องว่างแวดล้อมย่อมเรียกกันว่าเป็นตัวคนคือรูปฉะนั้นมารถามพระวชิราภิกษุณีว่าสัตว์นี้คือตัวบุคคลนี้ใครสร้างผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหนสัตว์เกิดที่ไหนสัตว์ดับที่ไหนพระวชิราภิกษุณีตอบว่านี่นะมารท่านเชื่อหรือว่าเป็นสัตว์เป็นตัวบุคคลท่านมีความเห็นอย่างนั้นหรือนี้คือกองแห่งสังขารล้วนๆจะหาตัวสัตว์ในนี้ไม่ได้เลยเพราะประชุมส่วนประกอบเข้าด้วยกันย่อมมีสับเรียกรสฉันใดเมื่อขันคือกองแห่งรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายมีอยู่ก็มีสมมติเรียกว่าสัตว์ฉันนั้นแท้จริงทุกสภาพไม่คงตัวเท่านั้นเกิดมีและทุกก็ตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปนอกจากทุกสภาพไม่คงตัวไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับพระเสราภิกษุณีตอบว่าร่างนี้ไม่มีใครสร้างตัวนี้ไม่มีใครบันดาลอาศัยเหตุมันก็เกิดมีเพราะเหตุสลายมันก็ดับเม็ดพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาหว่านในนาอาศัยรสในแผ่นดินและยางในเมล็ดพืชทั้งสองอย่างนี้ก็ย่อมงอกงามขึ้นได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันประดาขันธาตุทั้งหลายและอายตนะทั้งหกเหล่านี้อาศัยเหตุย่อมเกิดมีเพราะเหตุสลายก็ย่อมดับไปช้างม้าเหล่าทหารและยานรบทั้งหลายรวมๆเข้าด้วยกันก็เรียกว่ากองทัพตึกรามบ้านเรือนผู้คนและกิจการต่างๆมากหลายชุมนุมกันอยู่ก็เรียกว่าเมืองมือกับนิ้วรวมเข้าด้วยกันในท่าหนึ่งเขาเรียกว่ากำปั้นหรือหมัดกำปั้นหรือหมัดไม่มีอยู่จริงมีแต่มือและนิ้วมือและนิ้วว่าแยกส่วนประกอบย่อยๆออกไปก็ไม่มีเช่นเดียวกันวิเคราะห์กระจายส่วนออกไปได้โดยลำดับจนหาตัวตนอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เพราะสูตรทั้งหลายมากมายแสดงแต่เรื่องรูปนามหรือนามธรรมและรูปธรรมไม่กล่าวถึงสัตว์หรือบุคคลเลยเมื่อว่าโดยสรุปพระอัฏฐกถาจารย์ประมวลความหมายของอนัตตาแสดงไว้เป็นหมวดรวม4ในคือ 1. สุญญโตความเป็นสภาพว่างเปล่าที่ปราศจากตัวตนที่เป็นแก่นเป็นแก่นอัตตสาระคือสาระที่ตัวตนหรือว่างจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่แท้จริงไม่มีตัวผู้สิงสู่อยู่ครองไม่มีตัวผู้สร้างบันดาลไม่มีตัวผู้เสวยนอกเหนือจากกระบวนธรรมอันองค์ประกอบทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยและนอกจากโดยการสมมติพูดง่ายๆว่าว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจากความเป็นนั่นเป็นนี่ที่กำหนดนัดหมายกันขึ้น 2. ปัสสาวิกโตเพราะเป็นสภาพไร้เจ้าของคือไม่เป็นตัวตนของใครและไม่เป็นของของตัวตนใดๆ ไม่มีตัวตนอยู่ต่างหากที่จะเป็นเจ้าของครอบครองสังขารธรรมทั้งหลายมันเป็นแต่เพียงกระบวนธรรมเองล้วนๆเป็นไปโดยลำพังตามเหตุปัจจัยคือไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่เป็นของใครจริงไม่เป็นตัวตนของใคร 3. อวสวัตนะโตเพราะไม่เป็นไปในอำนาจคือไม่อยู่ในอำนาจของใครไม่ขึ้นต่อผู้ใดไม่มีใครมีอำนาจบังคับมันจะเรียกร้องหรือปรารถนาให้มันเป็นอย่างใดๆไม่ได้นอกจากทำตามเหตุปัจจัยใช้ศัพท์อีกอย่างหนึ่งว่าอนิสระโตแปลว่าเพราะไม่เป็นเจ้าใหญ่หรือไม่เป็นใหญ่ในตัวคือจะบงการหรือใช้อำนาจบังคับเอาไม่ได้มีแต่จะต้องให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยบางแห่งใช้ว่าอากามการิยโตแปลว่าเพราะเป็นสภาพที่ไม่อาจทำได้ตามความอยากคือจะให้เป็นไปตามความอยากความปรารถนาไม่ได้หรือจะเอาใจอยากเข้าว่าไม่ได้แต่เป็นเรื่องของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยจะให้เป็นอย่างไรก็ต้องทำเอาตามเหตุปัจจัยหรือต้องทำเหตุทำปัจจัยเอาหรือต้องทำให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยขึ้นมารวมความว่าไม่อยู่ในอำนาจหรือไม่มีใครเป็นใหญ่คือใครจะสั่งบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้มันขึ้นต่อเหตุปัจจัยไม่ได้ขึ้นต่ออำนาจหรือความปรารถนาของใครเช่นมันเกิดขึ้นแล้วจะสั่งว่าอย่าตั้งอยู่มันตั้งอยู่แล้วจะสั่งว่าอย่าโทรมมันโทรมแล้วจะสั่งว่าอย่าสลายไม่ได้ทั้งนั้น 4. อัตตาปฏิเคปโตเพราะแย้งต่ออัตตาคือโดยสภาวะของมันเองก็ปฏิเสธอัตตาอยู่ในตัวหมายความว่าความเป็นกระบวนธรรมคือการที่องค์ประกอบทั้งหลายสัมพันธ์กันดำเนินไปโดยความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั่นเองเป็นการปฏิเสธอยู่ในตัวว่าไม่มีตัวตนต่างหากซ้อนอยู่ที่จะมาแทรกแซงวงการหรือแม้แต่ขวางขืนความเป็นไปตามเหตุปัจจัยและตัวตนต่างหากเช่นนั้นมีไม่ได้เพราะถ้ามีก็ไม่อาจมีความเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่จะกลับกลายเป็นว่าต้องเป็นไปตามความบังคับวงการของตัวตนนั้นอีกอย่างหนึ่งกระบวนธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นมีความสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมในตัวอยู่แล้วไม่จำเป็นและไม่อาจจะมีตัวการอย่างอื่นที่จะเข้ามาแทรกแซงสั่งการอีกได้มีความหมายอีก2อย่างซึ่งแม้จะรวมอยู่ในความหมาย4ข้อต้นแล้วแต่เห็นว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษควรนับเป็นข้อต่างหากไว้เพราะเป็นลักษณะของความเป็นกระบวนธรรมอันจะเห็นเด่นชัดเมื่อวิเคราะห์กระบวนธรรมออกไปจึงขอนำมาเพิ่มต่อไว้ด้วยคือ 5. สุทธสังขารปุญชโตหรือสุทธธรรมปุญชโตเพราะเป็นกองแห่งสังขารทั้งหลายล้วนๆหรือเป็นกองแห่งธรรมทั้งหลายรูปธรรมและหรือนามธรรมล้วนๆหรือ อังคสัมภารโตเพราะเป็นการประกอบกันขึ้นของส่วนย่อยต่างๆที่เกิดจากส่วนประกอบย่อยๆทั้งหลายมาประชุมหรือประมวลกันขึ้นไม่เป็นตัวตนชิ้นอันที่สมบูรณ์ในตัวที่จะยั่งยืนคงตัวอยู่ได้ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนที่แท้จริงนอกเหนือจากส่วนประกอบเหล่านั้นความหมายข้อนี้เน้นอยู่แล้วในความหมายข้อที่1ข้างต้น6. ยะถาปัจจยะปวัตติโต เพราะความเป็นไปตามเหตุปัจจัยคือองค์ประกอบทั้งหลายที่ประมวลหรือประชุมกันเข้านั้นต่างสัมพันธ์เป็นปัจจัยแก่กันเรียกรวมๆว่ากระบวนธรรมนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่เป็นไปตามความปรารถนาของใครและไม่อาจมีตัวตนไม่ว่าจะเป็นตัวแกนภายในหรือตัวการภายนอกที่จะขวางขืนหรือบงการบังคับมันได้ความหมายข้อนี้แทรกอยู่ทั่วไปในความหมายทั้ง4ข้อข้างต้นโดยเฉพาะข้อที่3และ4รวมความก็คือสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองตามธรรมดาเหตุปัจจัยมีที่จะให้เป็นอย่างนั้นมันก็เกิดเป็นอย่างนั้นปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นหมดมันก็ดับจากสภาพนั้นมันหาฟังเสียงเราอ้อนวอนขอร้องหรือปรารถนาไม่มันไม่เป็นตัวเป็นอะไรอะไรอย่างที่ว่ากันหรือเป็นของใครทั้งนั้นความหมายของอนัตตาเท่าที่กล่าวมานี้เน้นในแง่ที่เป็นลักษณะของสังขารหรือสังขตธรรมแต่ความเป็นอนัตตาของอสังขตธรรมคือนิพพานยังมีข้อที่พึงทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้าจุดสำคัญที่มีความเข้าใจไขว้เขวและหลงผิดกันมากก็คือความรู้สึกว่ามีตัวผู้คิดต่างหากจากความคิดคือผู้คิดความคิดมีผู้จงใจหรือเจตนาต่างหากจากเจตนามีผู้เสพเสวยเวทนาต่างหากจากเวทนาตลอดจนมีตัวผู้ทำกรรมต่างหากจากกรรมหรือต่างหากจากการกระทำแม้แต่นักปราชญ์ใหญ่ๆมากมายก็พากันติดอยู่ในกับดักของความหลงผิดอันนี้จึงไม่สามารถเข้าถึงความจริงที่ล้วนๆบริสุทธิ์ปราศจากการเคลือบคลุมของความรู้สึกที่เป็นอัตตวิสัยดังเช่นนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งพิจารณาไตรตรองเป็นนักหนาเกี่ยวกับความสงสัยครึ่งคิดไปมาแล้วก็ลงข้อสรุปว่าฉันคิดเพราะฉะนั้นฉันจึงมีความรู้สึกในตัวตนคืออัตตาหรืออาตมันที่แยกออกมาอย่างนี้เป็นความรู้สึกสามัญของปุถุชนโดยทั่วไปเป็นความรู้สึกที่น่าที่นึกน่าสมจริงและคล้ายจะสมเหตุสมผลโดยสามัญสำนึกแต่เมื่อสืบสาวลึกลงไปให้ตลอดสายจะมีความขัดแย้งในตัวเองคำถามทำนองนี้ได้มีผู้ยกขึ้นทูลถามพระพุทธเจ้ามาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเช่นว่าใครหนอผัสสะใครรับรู้ใครเสวยเวทนาใครอยากใครยึดพระพุทธเจ้าตอบว่าคำถามเช่นนั้นใช้ไม่ได้เป็นคำถามที่ตั้งขึ้นตามความรู้สึกไม่สอดคล้องกับสภาวะเข้ากับสภาพความเป็นไปจริงที่แท้ไม่ได้ถ้าจะให้ถูกต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยให้มีการรับรู้อะไรเป็นปัจจัยให้มีเวทนาอะไรเป็นปัจจัยให้มีการอยากการยึดอธิบายว่าการคิดก็ดีความจงใจเจตนาก็ดีการอยากการปรารถนาก็ดีการเสวยเวทนาก็ดีเป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนการแห่งรูปธรรมและนามธรรมชั้นใดความรู้สึกถึงตัวผู้คิดหรือตัวผู้เจตนาเป็นต้นก็เป็นองค์ประกอบอยู่ในกระบวนธรรมนั้นชั้นนั้นและองค์ประกอบเหล่านั้นก็สัมพันธ์โดยอาการเป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบทอดต่อกันมีแต่การคิดและความรู้สึกถึงตัวผู้คิดคือความหลงผิดว่ามีตัวผู้คิด ไม่ใช่มีตัวผู้คิดเองเป็นต้นที่เกิดสืบต่อกันในกระบวนธรรมเดียวกันว่าที่จริงความรู้สึกว่ามีตัวผู้คิดก็เป็นอาการคิดอย่างหนึ่งพูดอย่างง่ายๆว่าเป็นขณะหนึ่งในกระบวนการคิดการที่เกิดความหลงผิดคือคิดผิดรู้สึกว่ามีตัวผู้คิดก็เพราะไม่รู้จักแยกองค์ประกอบต่างๆที่สัมพันธ์สืบต่อกันอยู่ในกระบวนธรรมและไม่สามารถกำหนดแยกความเป็นไปแต่ละขณะแต่ละขณะในขณะกำลังคิดย่อมไม่มีความรู้สึกถึงตัวผู้คิดและในขณะกำลังรู้สึกถึงตัวผู้คิดก็ไม่มีการคิดกล่าวทีในขณะกำลังคิดเรื่องที่พิจารณาย่อมไม่มีการคิดถึงตัวผู้คิดและในขณะกำลังคิดถึงตัวผู้คิดก็ย่อมไม่มีการคิดเรื่องที่กำลังพิจารณาแท้จริงแล้วการคิดเรื่องก็ดีความรู้สึกถึงตัวผู้คิดหรือความคิดว่ามีตัวผู้คิดก็ดีต่างก็เป็นความคิดต่างขณะกันที่อยู่ในกระบวนธรรมเดียวกันส่วนตัวผู้คิดก็เป็นเพียงความคิดปรุงแต่งที่กลับมาเป็นอารมณ์ส่วนประกอบอย่างหนึ่งของความคิดอีกขณะหนึ่งเท่านั้นเองความเข้าใจเขวหรือหลงผิดที่กล่าวมานี้เกิดจากการพิจารณาโดยไม่แยกคายอโยนิโสมนสิการเข้าหลักทิฏฐิ6อย่างใดอย่างหนึ่งในพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยกคายอย่างนี้ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งในทิฏฐิ6อย่างย่อมเกิดขึ้นคือเขาย่อมเกิดทิฏฐิยึดถือเอาเป็นจริงเป็นแท้ว่าเรามีอัตตาเราไม่มีอัตตาเรากำหนดรู้อัตตาด้วยอัตตาเรากำหนดรู้สภาวะที่ไม่ใช่อัตตาด้วยอัตตาเรากำหนดรู้อัตตาด้วยสภาวะที่ไม่ใช่อัตตาหรือมิฉะนั้นก็จะมีทิฏฐิดังนี้ว่าอัตตาของเรานี้แหละที่เป็นตัวบงการเป็นผู้เสวยประสบวิบากแห่งกรรมที่ดีและชั่วหน้าที่นั้นที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าชื่อที่ตั้งให้แก่ภาพรวมเป็นตัวตนสมมติที่ซ้อนอยู่ลอยๆไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนธรรมเลยนอกจากโดยความยึดถือนั้นขอขยายความเสริมเข้าอีกว่าถึงแม้ตัวตนจะไม่มีอยู่จริงก็ตามแต่ความยึดถือในตัวตนนั้นก็ก่อให้เกิดปัญหาได้เพราะความยึดถือนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในกระบวนธรรมเมื่อเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งมันก็เป็นปัจจัยแก่องค์ประกอบอย่างอื่นและทำให้เกิดผลกระทบแก่กระบวนธรรมได้แต่มันเป็นปัจจัยฝ่ายอกุศลคือไม่เกื้อกูลเพราะเกิดจากอวิชชาความไม่รู้ตามเป็นจริงและเกิดขึ้นโดยอาการแทรกแซงเข้ามาขวางขืนกระแสคือทั้งที่ไม่แก้ไขเหตุปัจจัยก็จะไม่ยอมให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยจึงก่อให้เกิดผลทางร้ายในด้านหนึ่งก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในกระบวนธรรมจนออกผลเป็นความรู้สึกบีบคั้นที่เรียกว่าทุกขเวทนาดังนั้นผู้ไม่รู้เท่าทันตามเป็นจริงหลงยึดติดในสมมติถือมั่นตัวตนที่สมมติขึ้นเป็นจริงจังก็จะถูกความยึดติดถือมั่นนั่นแหละบีบคั้นกระทบกระแทกเอาทำให้ได้รับความรู้สึกทุกข์เป็นอันมากส่วนผู้รู้เท่าทันสมมติไม่ยึดติดถือมั่นในตัวตนนั้นก็มองเห็นแต่กระบวนธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย เขาสมมุติเรียกขานกระบวนธรรมนั้นกันอย่างไรก็รู้เข้าใจเรียกขานไปตามนั้นแต่เมื่อต้องการอย่างไรก็แก้ไขและทำการไปตามเหตุปัจจัยไม่หลงให้ความอยากความยึดมาเป็นเครื่องบีบคั้นตัวก็ไม่ต้องได้รับความทุกข์จากการยึดมั่นยึดติดถือมั่นนั้นเรียกว่ารู้จักใช้สมมุติให้เป็นประโยชน์และไม่ต้องประสบโทษจากความยึดติดในสมมติอีกด้านหนึ่งความยึดถือในตัวตนจะก่อผลรักผลทางร้ายหนุนให้เกิดองค์ประกอบฝ่ายอกุศลที่เรียกว่ากิเลสขึ้นในกระบวนธรรมตามติดมาอีกหลายอย่างโดยเฉพาะตัณหาคือความเห็นแก่ตัวทยานอยากแสหาเครื่องบำรุงบำเรอปรนเปรอตนมานะคือความถือตัวสำคัญตนเป็นนั่นเป็นนี่ไฟแสวงอำนาจมาเชิดชูตนและทิฏฐิคือความยึดติดในความเห็นของตนถือรั้นเอาความเห็นของตนเป็นความจริงหรือถือมั่นให้ความจริงจะต้องเป็นอย่างที่ตนเห็นซึ่งล้วนเป็นปัจจัยก่อให้เกิดความบีบคั้นขัดแย้งขยายเพิ่มพูนและกว้างขวางออกไปทั้งภายในและภายนอกผู้ไม่รู้เท่าทันสมมติหลงยึดติดถือมั่นตัวตนเป็นจริงจังจะปล่อยให้กิเลสเหล่านี้เป็นตัวบงการบัญชาการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของตนทำให้ความทุกข์แพร่หลายและเพิ่มทวีทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องส่วนผู้รู้เท่าทันสมมติไม่หลงยึดติดมั่นถือมั่นในตัวตนนั้นย่อมปลอดพ้นจากอำนาจบงการของกิเลสเหล่านี้ไม่ยึดถือด้วยความหลงว่านี่ของฉันฉันเป็นนี่นี่เป็นตัวของฉันครองชีวิตอยู่ด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันสมมติและให้ทำการตามเหตุปัจจัยเป็นฐานที่ตั้งและที่แพร่ขยายเหตุแห่งความปลอดภัยไร้ทุกข์แก่ตนเองและแก่ผู้อื่นความหลงผิดอีกอย่างหนึ่งที่มักพาคนให้เข้าไปติดก็คือการลั่นจากสุดโต่งแห่งความคิดด้านหนึ่งไปยังสุดโต่งอีกด้านหนึ่งกล่าวคือคนพวกหนึ่งยึดติดถือมั่นในตัวตนว่าเป็นของจริงแท้คงที่ถาวรจัดบุคคลเป็นตัวตนอย่างนั้นซึ่งมีจริงไม่ใช่สิ่งสมมติสัตว์บุคคลมีตัวจริงตัวแท้ที่ยั่งยืนคงอยู่ตลอดไปไม่ว่าคนจะตายชีวิตจะสิ้นสุดตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวตนดวงชีวะอาตมันหรืออัตตาที่โซนี้ก็จะคงอยู่อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่สูญสลายไปด้วยบ้างก็ว่าอัตตาตัวนี้ไปเวียนว่ายตายเกิดบ้างก็ว่าอัตตาตัวนี้รอเพื่อไปสู่นรกหรือสวรรค์นิรันดรสุดแต่คำตัดสินของเทพสูงสุดความเห็นของคนพวกนี้เรียกว่าสัสตะทิฏฐิเป็นสัสตะวาดแปลว่าความเห็นว่าเที่ยงคือเห็นว่าสัตว์บุคคลตัวตนหรืออัตตาเที่ยงแท้ยั่งยืนตลอดไปส่วนคนอีกพวกหนึ่งก็เห็นว่ามีตัวตนเช่นนั้นอยู่คือยึดถือสัตว์บุคคลเป็นตัวแท้ตัวจริงแต่สัตว์บุคคลนั้นไม่เที่ยงแท้ถาวรสูญสลายไปได้เมื่อคนตายชีวิตจบสิ้นสัตว์บุคคลก็ขาดศูนย์ตัวตนก็หมดไปความเห็นของคนพวกนี้เรียกว่าอุเฉททิฏฐิหรืออุเฉทวาทแปลว่าความเห็นว่าขาดศูนย์คือเห็นว่าสัตว์บุคคลตัวตนหรืออัตตาไม่เที่ยงแท้ถาวร ดำรงอยู่ชั่วคราวแล้วก็สูญสิ้นไปแม้แต่ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนาถ้าเข้าใจไม่ชัดเจนท่องแท้ก็อาจตกไปในทิฏฐิสองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาหลักกรรมในแง่สังสารวัฏคือเวียนตายเวียนเกิดถ้าเข้าใจพลาดก็อาจกลายเป็นสัสสัตทิฏฐิคือเห็นว่าเที่ยงผู้ที่ศึกษาหลักอนัตตาถ้าเข้าใจพลาดก็อาจกลายเป็นอุเฉททิฏฐิคือเห็นว่าขาดศูนย์จุดพลาดที่เหมือนกันของทิฏฐิสุดตรงทั้งสองอย่างก็คือความเห็นว่าหรือยึดถือว่ามีสัตว์บุคคลที่เป็นตัวแท้ตัวจริงแต่พวกหนึ่งยึดถือว่าสัตว์บุคคลตัวตนนั้นคงตัวอยู่ยั่งยืนตลอดไปส่วนอีกพวกหนึ่งเห็นไปว่าสัตว์บุคคลตัวตนที่มีอยู่นั้นมาถึงจุดหนึ่งตอนหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อกายแตกสลายชีวิตนี้สิ้นสุดสัตว์บุคคลตัวตนหรืออัตตาก็ถูกตัดขาดสูญสิ้นไปด้วยนอกจากนี้ยังมีอีกพวกหนึ่งที่เห็นเลยเถิดไปอีกทางหนึ่งว่าความไม่มีตัวตนก็คือไม่มีอะไรเลยไม่มีความไม่มีสัตว์บุคคลก็คือไม่มีผู้รับผลเมื่อไม่มีผู้รับผลการกระทำใดๆก็ไม่มีผลทำก็ไม่เป็นอันทำไม่มีความรับผิดชอบต่อกรรมหรือพูดง่ายๆว่ากรรมไม่มีนั่นเองความเห็นและความยึดถือแนวนี้ถ้าแยกละเอียดออกไปก็มีทิศ3ทิฏฐิคือพวกหนึ่งเห็นว่าทำก็ไม่เป็นอันทำหรือว่าอยากกระทำไม่มีผลเรียกชื่อว่าอกิริยะทิฏฐิหรืออกิริยวาทพวกหนึ่งเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปอย่างเลื่อนลอยสุดแต่ความบังเอิญไม่มีเหตุปัจจัยพูดง่ายๆว่าเห็นว่าไม่มีเหตุเรียกชื่อว่าอเหตุกะทิฏฐิหรืออเหตุวาทและพวกหนึ่งเห็นว่าหรือถือว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีสภาวะที่จะกำหนดเอาเป็นหลักเป็นสาระได้เรียกชื่อว่านัตถิกะทิฏฐิหรือนัตถิกวาทในเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนธรรมเกิดจากส่วนประกอบต่างๆประมวลกันขึ้นและเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ย่อมไม่มีทั้งตัวตนที่จะเที่ยงแท้ยั่งยืนและทั้งตัวตนที่จะดับสิ้นขาดสูญคือแม้แต่ในขณะที่เป็นอยู่นี้ก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่แล้วจะเอาตัวตนที่ไหนมายั่งยืนจะเอาตัวตนที่ไหนมาขาดศูนย์เป็นอันปฏิเสธทั้งสัสสัตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิในเมื่อกระบวนธรรมดำเนินไปอยู่โดยองค์ประกอบทั้งหลายสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยแก่กันเป็นไปตามเหตุปัจจัยและว่าไม่มีอะไรได้อย่างไรและจะว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปอย่างเลื่อนลอยตามความบังเอิญไม่มีเหตุปัจจัยได้อย่างไรเป็นอันปฏิเสธทั้งนัตถิกะทิฏฐิและอเหตุกะทิฏฐิในเมื่อกระบวนธรรมดำเนินไปตามเหตุปัจจัยแปรเปลี่ยนเป็นไปตามเหตุและผลที่เกิดขึ้นในกระบวนธรรมนั้นการกระทำทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเหตุอยู่ในกระบวนธรรมนั้นจึงย่อมจะต้องมีผลไม่มีทางสูญเปล่าและเป็นการมีผลโดยไม่ต้องมีผู้รับผลคือผลเกิดขึ้นในกระบวนการทำเองเช่นสุขเวทนาทุกขเวทนาและความแปรเปลี่ยนหรือเสริมย้ำคุณสมบัติของจิตใจหรือบุคลิกภาพเป็นต้นจะเรียกอย่างกึ่งสมมติก็ว่ากระบวนธรรมนี้แหละเป็นผู้รับผลวงเล็บปิด ซึ่งเป็นการเกิดผลที่แน่นอนยิ่งกว่าการมีตัวตนหรือผู้รับผลเสียอีกเพราะถ้ามีตัวตนที่เที่ยงแท้คงตัวตัวตนนั้นอาจปฏิเสธไม่ยอมรับผลก็ได้ในเมื่อความเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีอยู่เหตุและผลเกิดขึ้นในกระบวนธรรมกระบวนธรรมก็แปรเปลี่ยนไปจะว่าทำไม่เป็นอันทำหรือการกระทำไม่มีผลได้อย่างไรเป็นอันปฏิเสธอกิริยะทิฏฐิหรืออกิริยะวาทข้อความต่อไปนี้จากคัมภีร์วิสุทธิมรรคช่วยเสริมความที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้จึงขอยกคำแปลมาแสดงไว้ณที่นี้ว่าโดยความจริงแท้สัจจะในโลกนี้มีแต่นามและรูปที่นามธรรมและรูปธรรมก็แลในนามและรูปนั้นสัตว์หรือคนก็หามีไม่นามและรูปนี้ว่างเปล่าถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเหมือนดังเครื่องยนต์เป็นกองแห่งทุกข์คือสิ่งไม่คงตัวเช่นกับหญ้าและฟืนทุกข์นั่นแหละมีอยู่แต่ผู้ทุกข์หามีไม่เพราะการกระทำมีอยู่แต่ผู้ทำไม่มีนิพพานมีอยู่แต่คนผู้นิพพานไม่มีทางก็มีอยู่แต่ผู้เดินทางไม่มีผู้ทำกรรมก็ไม่มีผู้เสวยผลก็ไม่มีมีแต่ธรรมทั้งหลายล้วนๆเป็นไปกระบวนธรรมอย่างนี้นี่เป็นความเห็นที่ถูกต้องเมื่อกรรมและวิบากคือผลของกรรมพร้อมทั้งเหตุเป็นไปอยู่อย่างนี้ต้นปลายก็ไม่เป็นที่รู้ได้เหมือนดังก่อนหรือหลังแห่งเมล็ดพืชกับต้นไม้เป็นต้นแม้ในอนาคตเมื่อสังสาระยังมีอยู่ก็ยังมองไม่เห็นการที่จะเป็นที่จะไม่เป็นไปของกรรมและวิบากพวกเดียรถีไม่รู้ความข้อนี้จึงไม่เป็น